صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا Ayo para sedulur dos regep maca selawat bukti demen kita dateng Nabi Muhammad mugi kita kegolong ewanipun umat kang nam syafaat besok ing dino kiamat sopo moco solawat Gusti Allah ngangkat derajat mulo dongekehno khususe ing dino Jumat salah luput lan tuso Allah paring ngapura ngamal kesaenan bakal dilipatno sopo pengin ketrimo dungo lan hajate awan wengi isu sore kehno solawate pitung puluh perkoro akhirat penyewunane telung puluh perkoro dunyo insya Allah dikabulake wong kang akeh maca selawat awan lan wengine besok bakal cedhak bareng karo nabine lan uga bakal kumpul bareng ning suwargane panggonane nikmat kang salawas-lawase salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب